Na trójkowym zegarze minęła druga. Dobry wieczór. Troszkę wiosna zamieniła nam się w jesień i tak będzie przez najbliższe kilka dni, ale i tak nie ma co, słuchajcie, narzekać. Szósty dzień kwietnia, a tak cudownie było przez ostatnie kilka dni, jakby to co najmniej był już maj. Minuta po godzinie drugiej. Zanim przejdziemy do nowości, bo dziś ciemna strona mocy z samych i wyłącznie nowości złożona, to sięgniemy po przedostatni album Goldfrapp Tale of Us, Zadyszka i album Joe. Gotta run. Oczywiście, że utwór Joe z albumu Tales of Us. Nie odwrotnie, nie album Joe i utwór Tales of Us. Przedostatni album Goldfrapp, bo już mamy ostatni nowy album Goldfrapp, Silver Eye. I dziś, jak mówiłam, absolutnie same nowości. Pojawi się Soul Wax, pojawi się przepiękny, wspaniały nowy album From the Wii. To będzie Soul Wax, Metro Monk, Manu de Lago, Reader. It is the nature of dreams to end. Bardzo ciekawy tytuł i bardzo dobra muzyka do posłuchania. A w drugiej godzinie będzie czas na założenie słuchawek, bo będziemy się wyciszać. To wszystko przez to ciśnienie. Płyta nam stanęła. O, jak pięknie. Mówiłam, że wszystko przez ciśnienie. Dobrze, ja bez słuchawek, bo ja tu na grupie jestem. Bardzo ciepło zresztą zapraszam na naszą grupę. Oj, wiadomo, że dzisiaj audycja na żywo. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym to grupa i strona. Adres mailowy bez zmian. csm@polskieradio.pl. Nie wiadomo, co się stało. Kompakt stanął i grać nie będzie. Koniec? Nie mamy... Rozmawiałam dzisiaj z moją przyjaciółką i powiedziałam tak, a może dzisiaj zagrajmy 2 godziny ciszy i opowiem, że to jest nowy Sleep, nowa wersja Sleep Maxa Richtera. I wychodzi na to, że będziemy mieć 2 godziny ciszy na antenie, jeżeli płyta nam nie ruszy za moment. Dobrze, adres mailowy bez zmian, csm@polskieradio.pl. Proszę uprzejmie pisać, jakie to chochniki u was są dzisiejszej nocy. 8 minut po godzinie drugiej. Mamy... Gramy od początku. No dobrze, to raz jeszcze Goldfrapp z nowym albumem Silver Eye. 3 utwory na dziś wybrane. Mam nadzieję, że zagrają w całości. Beast That Never Was i Silver Eye i Gold Trap. Tak, i w większości się zgadzamy, że Tale of Us jednak bardziej nam przypadło do serca. Teraz już Soulbox from the Wii. Manu Delago przed nami z rewelacyjnym albumem Metro Monk, świeżusieńkim. 2 lata czekaliśmy na kolejny jego album, a wydaje od 2006 roku. Z Austrii pochodzi i Manu Delago słynie przede wszystkim z tego, że cudownie, wspaniale gra na hangu i na marimbie, i na perkusji. Ale ten album głównie na hangu zagrany będzie. Manu Delago, Metro Monk. The ground below, in that moment. Every second lasts forever. A step that you will never regret. A step that takes away your breath. A step that you will never regret. A step in your way, cause it counts. Sparkling mind, a post peak cool, and a pre-joint healing with only three, but three so dear, not 5,000 faceless here. The thread to the world outside is severed. Again, that step that you will never regret, that step that takes away your breath, that step that you will never regret, that step in your way, cause it can. Takes away. abrupt. Start, stop, on and off. Abrupt. My mood, my mind abrupt. Yes, no shock and flash. Are abrupt. Boundaries are abrupt. A cut, a bang, and a slip are abrupt. Lightning is abrupt. A blackout is abrupt. Is abrupt. Mm-hmm. hands, getting close, breathing deeply and correcting the flow. He's curing her eyes, hiding under his invisible face. He got power over paradise. He's stroking her chest. Epileptic dancing, sleep waking and trancing. Ależ pięknie, Manu de Lago, Metro Monk. Jeżeli ktoś z was Manu de Lago nie do końca kojarzy, to myślę, że powinien przysłuchać się szczególnie koncertową wersją Biofini Björk, bo tam właśnie na Hęgu nikt inny, a Manu de Lago gra. 10 minut do godziny trzeciej nam pozostało. Po ciemnej stronie mocy nowy album i to jest The Nature of Dreams to End. Read your...